saxofoner skrän passar inte mig, dem hör jag inte på. Och när jazzflöjten spelar jag dansar ej, nej bara till Donau så blå. Det ljuder i örat som vårbäckens porl, i salen hörs ett sår. Se farfar dansar gammal vals, se som stil han har. Han dansar samma gamla vals som i sin ungdomsdag. Han svävar som om han blott var 21, smidigt och lätt, nästan kokett. Och av undran en susning det går, genast från par till par. Se farfar dansar gammal vals, se som stil han har. Nu sa Norge en ny liten Astrid fått, till hälften Bernadotte. Hon kom tätt efter Ragnhild och sin kusin, den lilla Charlotte Josefin. Vid barndop prins Karl titt och tätt tar en sväng, då ropar Badoäng. Se morfar dansar gammal vals, se som stil han har. Med bojans arm omkring sin hals han runt i salen far. Och mormors dans den är ej heller någon strutt, hon tar absolut riktiga skutt. De vilar ett pendrag men då kommer strax bud att nu är det dags. Att morfar dansar gammal vals, det kan man kalla flax. Dansar gammal vals, se som stil han har. Han dansar samma gamla vals som i sin ungdomsdag. Han svävar som om han blott var 21, smidigt och lätt, nästan kokett. Och av beundran en susning det går, genast från par till par.